dapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling naguawagi. Pagkat ako'y tao, may puso't damdamin. Ngunit kung kaya ko, ako ay hindi padadai sa tuksong kairaminan, winasak na damdamin.